11. Marka probudil paprsek vycházejícího slunce. Povolil svým druhům 2 hodiny odpočinku. Po nočním klopítavém pochodu byli vyčerpáni. Vzduch je čistý, Marku, před úsvitem jsem prohledal okolí. Pronásledovatelé se ještě neukázali. To nebude tak dlouho trvat. Jakou jsme ušli vzdálenost? Android se docela lidsky ušklíbl. Sotva 10 kilometrů. Tvoji přátelé nejsou žádní maratonci. Připrav jim něco k jídlu. Já je mezitím vzbudím. Ray rozdal suchary s výživným želé, to bylo všechno, co našel v rezidenci, za nespokojeného mručení všech okolo. Penford se potahoval za knír. Myslím, že už jsem skautský věk dávno překročil. Ani doma jsem nikdy nebyl příznivcem návratu k přírodě. Je čas vyrazit, přerušil ho Mark. Pojďte za mnou. Postupoval pomalu, pravidelným tempem, protože věděl, že při dlouhých pochodech je důležité rozložit své síly, lesní porost nebyl moc hustý, ale zpomaloval je značný sklon svahu. Dopoledne se Mark rozhodl udělat přestávku. Domníval se, že dosáhli místa, odkud by mohli sestupovat ke svahu, který ležel naproti astroportu. Měli před sebou pořádný kus cesty. Ještě 2 až 3 dny pochodu. Ray, který se trochu vzadu opozdil, navázal s Markem spojení. Vystopovali nás. Kolik jich je? Jsou 4 plus 2 androidi s biologickými detektory. Jsou tak dokonalí jako ty. Elektronickými neurony proběhlo pohrdavé chvění. Jsou to pouhé chodící nádoby, bez jakékoliv invence. Nebezpečné jsou jen jejich zbraně. Mám je zničit. Ray mohl ze svého ukazováčku vysílat laserový paprsek a jeho levé předloktí skrývalo dezintegrátor. Používání těchto zbraní bylo ovšem zakázáno. Výjimkou byly mise služby pro dohled nad primitivními planetami. A Ray se s nimi nechtěl rozloučit. Ještě je moc brzo. Určitě jsou ve spojení s Cihanem a byli bychom tak hned odhaleni. Kdyby chtěli použít nukleární střely, jak hrozili, nezbylo by, než se vzdát. Naší výhodou je, že nás nemůžou přesně zaměřit. Jsou daleko, odešli z vily ani ne před hodinou. Ale protože jdou rychleji než my, mohou nás dostihnout ještě do tmy. Mark rozmrzele svraštil čelo. Musíme najít způsob, jak je zadržet. Zatím bude lepší se nezdržovat. Přes protesty svých druhů dal signál k odchodu. Jejich pochod se brzy změnil ve zlý sen. Nevnímali už stromy ani celý les, jejich mysl se soustředila na úsporné, mechanické pohyby, které bylo třeba učinit. Dát jednu nohu před druhou, znovu a znovu, automaticky. Ale jak těžké to bylo. Slunce se klonilo k obzoru, když dal Mark povel k další přestávce. Stav jeho přátel ho znepokojoval. Goldman, Gorba a Penford měli rysy strhané únavou. Obličeje zbrocené potem, pleť popelavě šedou. Zdálo se, že obě ženy snášení únavu lépe, alespoň zachovávaly toto zdání. Ovenův stav proti tomu budil obavy. Stařec si sice ani slůvkem nepostěžoval, ale bez Rayovy podpory by se už dávno zhroutil. Na přítelovou žádost vložil android Ovenovi do úst 2 tabletky stimulátoru. Naši pronásledovatelé postupují rychleji, než jsme předpokládali, vyslal Ray Markovi tichou zprávu. Za hodinu je budeme mít v patách. Rozdělili se na 2 skupiny a postupují souběžně. Jsou navzájem vzdáleni asi 200 metrů. Jedni jsou za námi a druzí vlevo od nás. Mark začal prozkoumávat okolní porost, který zhoustl. Jejich postup se ještě víc zpomalí. Nedaleko od nich se tyčily 3 stromy podobné eukalyptům. Na tváři pozemštěna se objevil úsměv. Tady na nás čeká příležitost. Natáhl ruku, aby pomohl Elze vstát. Ještě nás čeká trochu námahy. Odpočineme si, jakmile padne noc. Představ si, co by na zemi stála taková lekce joggingu. Skupina vedená Markem ty 3 stromy obešla a pak se vrátila do původního směru. O 500 metrů dál se Mark zastavil. Ray, pokračuj s ostatními v cestě, já zůstanu vzadu. Je třeba, aby biologický detektor některého z androidů zachytil stopu na malou vzdálenost. Je logické, že pak po ní může jít pouze přímým směrem. Hudson se strašlivě potil. Záviděl Roukovi lehkost, s jakou se tento kosmatelot pohyboval. Jeho břidličnatě nazelenalá pleť ho chránila před slunečními paprsky. Velmi štíhlá stavba těla mu umožňovala bez obtíží se protahovat houštím, zatímco Hudson se do něho nořil jako tank. To také vyžadovalo víc energie a Hudson si musel dát velkou práci, aby s oběma kumpány udržel krok. Android vpředu postupoval pravidelně, rychle a lhostejně. Rogue šel hned za ním. Pro boha, supěl těžce Hudson, nemůžeš říct tý svý zatracený mechanice, aby si dala chvíli pauzu. Kosmatelot odpověděl pokrčením ramen. Robot mechanicky rozhrnul bílá vlákna stromu před sebou. Před spozdilcovýma očima se odehrálo drama. S tichým lupnutím se do robota vnořily dlouhé ostny. Dva z nich zasáhly i Rouka. Ten začal křičet, ale brzy umlkl. Chytil se rukama za krk a zoufale se snažil nadechnout trochu vzduchu do plic. Svaly mu ochrnuly. Nohy pod ním podklesly, jako by byly náhle příliš slabé na to, aby unesly váhu jeho těla. Jakmile android uslyšel výkřik, otočil se. Co se děje? Jeho elektronické neurony nebyly na takovou situaci naprogramovány. Naklonil se ke kosmatelovi a natáhl ruku, aby mu pomohl vstát. Hudson se také přiblížil, ale okamžitě hbitě ucouvl, protože uviděl vystřelit z větvový zelené šípy s červeným zakončením. Oba, člověk i robot, byli úplně zasypáni. Stroj se pokusil bránit a několik stonků přetrhl, ale bylo to marné. Začal se pohybovat škubavě, synchronizace vázla. Pak se svalil na zem, několikrát s sebou mocně zaškubal a znehybněl. Hudson zesinal a vytřeštil oči. Vyndal svoji laserovou zbraň, ale neodvážil se vystřelit, by své druhy nezranil. Jak v hrozném snu pak viděl, jak se šípy stáhly a zmizely. Zdálo se mu, že se stal obětí halucinace a protřel si několikrát oči. Ale bylo to tak. Jeho druzy zmizeli. Úplně a beze stopy. Nazdař Bůh vystřelil, provrtal kmen, větve, korunu. Několik lístků se pohupovalo v závanu větru. Jinak se nic nedělo. Žádná reakce. Hudson otupěle spustil ruku, jako by zbraň v ní náhle stěžkla. Konečně sáhl do kapsy a vytáhl přenosnou vysílačku. Prsty se mu tak třásly, že až na počtvrté se mu podařilo zapnout spínač. Veliteli, veliteli. Hlas měl třaslavý a naříkavý. Co se děje? Zavrčel cihán. Strom. Vlákna. Oni zmizeli. Ničemu nerozumím. Uklidni se. Pořádně se nadechni. Hudson se přinutil zhluboka dýchat, jako při tělocviku. Pak se mu podařilo celou událost popsat sice přerývaně, ale srozumitelně. Zatraceně, zamručel pirát vstekle, ani v nejmenším dojatý zmizením svých druhů. Toko, slyšel si to. Ano, veliteli. Nemůžu tu zůstat sám. Řval Hudson na pokraji nervového zhroucení. Připoj se k Tokovi. Je necelý kilometr od tebe, vlevo. Dumu naproti, řekl druhý, rád bych si prohlédl ty hltavý stromy. Nemám nejmenší chuť se stát jejich příští obětí. Uprchlíci zatím zvýší svůj náskok. Raději ztratit hodinu nebo dvě, než se proměnit v hnojivo pro nějakou rostlinu. Dobrá, ale hni sebou, abys je do setmění dostihl. Spojení skončilo a Hudson se dal do kroku. Postupně zrychloval tak, že až utíkal, jen nezůstat sám. Něčí přítomnost, pomoc. Obojí potřeboval. Náhle klopítl. Pravá noha mu zůstala vzadu, naklonil se setrvačnosti vpřed a upustil laserovou zbraň. Zaklel. Okolo jeho boty se omotaly dvě tenké liány. Pokusil se je silou setřást, ale nešlo to. Sedl si tedy a snažil se vymotat ze sevření toho rostlinného hada. Náhle vykřikl a překvapeně zíral na kapičky krve, které příštily z jeho prstu. Provazec byl pokryt jedovanými ostny, které rostlinu chránily. Zrada. Hudson se sesul k zemi. Ani ne 5 metrů odsud se zelenal keř, v jehož středu byl květ. Nikdy neviděl nádhernější. Liány se stahovaly a posunuly ho o 50 centimetrů blíž ke keři. Vzteklý, ale neznepokojený Hudson si stoupl volnou nohou na zem a opřel se o ruce. Důvěřoval ve vlastní síly. Uplynula minuta. 2. 3. Nic se nepohnulo. Mužovi svaly se napěly k prasknutí. Kůže mu zčervenala a ze všech pórů mu vyrazil pot. Jeho uvězněného kotníku se zmocnila škubavá bolest. To, co se zprvu jevilo jako malá nesnás, teď začínalo vypadat jinak. Kotník už otekl, bolest vystřelovala až do kolena, vazy se napínaly. Hudson zatěl zuby a zmobilizoval všechny své síly. Ale marně. Rostlina si jej k sobě neúprosně, centimetr po centimetru přitahovala. Boj proti rostlinnému protivníkovi se začínal zdát neskutečný, marný. Neuvěřitelně žlutý střed květu hypnotizoval svoji oběť. V jedné chvíli už měl Hudson chuť podvolit se, jen jeho ctižádost a také vůle žít mu v tom zabránili. Opět však ztratil půl metru. Pak si na okamžik jeho bolavé koleno odpočinulo, ale byla to jen velmi krátká chvilka. Bolest se zase rychle vrátila a byla daleko intenzivnější. Pomoc. Pomozte mi někdo. Rychle. Rychle. Ze staženého hrdla se mu vydral výkřik. Nechtěný, reflexivní, vyjadřující beznaděj. Ztratil tím opět několik centimetrů. Teď už se keř zdál docela blízko. Viděl, jak si s jeho zelenými lístky pohrává větřík. Hudson se několikrát zhluboka nedechl, aby okysličil ochromené svalstvo. Ruce se mu nořily do země a zoufale hledali pevnou oporu. Měl je křečovitě stažené, obrovité bicepsy se mu nadouvaly. Znehybněl. Teď měl dokonce pocit, že vybojoval několik centimetrů. Byla to iluze. Nebo skutečnost. Už ani nevěděl, jak dlouho bojuje. Byl se tiše a urputně. Jestli pak se tahle zatracená rostlina může unavit. Sáhl už na samé dno svých sil, snažil se zapomenout na bolest, která mu vystřelovala až ke kyčlím. Zabral. A znovu. A zase. Liána trochu povolila. Že by praskla. Nezdálo se mu to. Že by přece jen byl silnější. Šílená myšlenka. Ale tentokrát si byl opravdu jistý, že jeho tělo o několik centimetrů couvlo. Přetrhl to monstrózní sevření. Náhle se vzduch zachvěl, jako když šlehne bičem. Z keře se vymrštily tři liány a obtočily mu dosud volnou nohu až ke stehnu. Hudson uklouzl. Jeho ruce, prsty, nehty, vše se snažilo zabořit do země. Marně. To pomalé a nevyhnutelné posouvání nešlo ničím zastavit. Zmítal se, kopal, mával rukama. Zachytil se za větev porostlou těmi jemně zelenými lístky, ale v ruce mu zůstalo jen pár větviček. Několik zelených nitek se mu obtočilo okolo zápěstí a do masa se mu zaryly trny. Steve se snažil vymanit, nehledě na bolest. Nešlo to. Teď už byla celá polovina jeho těla uvězněna v rostlině. Obrovská květina se otevřela, její střed žlutě zářil. Hudson byl na konci sil a náhle přestal bojovat. Torzo jeho těla obtočily další liány. Barevné okvětní lístky se natahovaly, zlehka se ho dotýkaly a pak pokryly celé jeho tělo. A v tom okamžiku vypukla ta bolest. Strašlivá. Pálivá. Nesnesitelná. Jeho ocelová kombinéza jakoby naleptána kyselinou zmizela. Zůstala jen kůže. Objevily se svaly. Rudé. Na chově červené. A až neslušně nahé. Nepříčetný výkřik se vydral z úst člověka, snažícího se vymanit, uniknout z toho nelidského pekla. Výsledek byl žalostný. Jen několik směšných pohybů. Liány ještě zesílily stisk. Intenzita řevu slábla, až náhle úplně přestala. Chapadlo stisklo krk a rozdrtilo hlasivky. Toko přidal do kroku, jakmile uslyšel Hudsonův křik. Zale, poslouchej, zdá se, že Steve má problémy. Ani ne za pět minut zůstali oba překvapením stát jako sochy. Z křoví trčela jen Hudsonova hlava. Kůže na ní byla zsinalá, čelo dosud pokrýval pot a oči byly doširoka otevřené hrůzou. Hlava se zanořovala, pohlcována rostlinou. To není možné. Taková zrůdnost snad ani nemůže existovat, šeptal Zal přidušeným hlasem. Zvedl laserovou zbraň a jen tak vystřelil. Když rostlina nereagovala, namířil na květ. Laserový paprsek protěl bulvu, z které vytryskla nazelenalá, ostře zapáchající tekutina a rozptýlila se do oparu. Toko o překot ucouvl a v záchvatech kašle sebou strhl kosmatela. Přestaň, idiote, ta věc je jedovatá. Když trochu nabral dech, vyndal vysílačku, aby informoval Cihana o posledních událostech. Chobotnice. Rostlina chobotnice. Sežrala Hudsona. Už dost zmatků. Když mi přivedete zajatce, rozdělíte si stevu v díl. To je zajímavá nabídka, ne? Reagoval chladně cihán. Toko se zasmál. Bezva, veliteli, jsem ve formě a zdá se mi, že bych mohl i několik dní běžet. Chyť je dřív, než se nechají sežrat nějakou zatracenou masožravou rostlinou. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.